क्या वाजिब को छोड़ने से गुनाह कबीरा होता है? वाजिब वो होता है कि जिसका तर्क मकरूह तहरीमी हराम के करीब होता है, और उसके वाजिब के तर्क करने पर गुनाह सगीरा मिलता है। गुनाह सगीरा यानी छोटा गुनाह, लेकिन अगर किसी ने गुनाह सगीरा इसलिए किया कि चलो गुनाह सगीरा है, छोटा ही गुनाह तो है, तो अब वो अशद कबीरा हो गया। कबीरा गुनाह तो हो गया मगर अशद, कबीरा माने बड़ा, यानी सख्त, बहुत बड़ा सख्त गुनाह हो गया, जबकि गुनाह को छोटा गुनाह समझकर किसी ने किया और छोटे गुनाह पर इसरार किया। सगीरा गुनाह पर अगर इसरार किया तो अब भी कबीरा हो गया। इसरार कब कहते हैं? यानी तीन मरतबा, छोटे गुनाह को अगर तीन मरतबा किसी ने किया तो अब वो कबीरा हो गया। मसलन दाढ़ी मुंडाना, ये गुनाह सगीरा, एक बार किया गुनाह सगीरा, दूसरी बार किया तो गुनाह सगीरा, तीसरी बार किया तो अब चूंकि तीन बार किया तो अब ये गुनाह कबीरा बन गया, और ऐसा करने वाला फासिक मुअलिन हो गया, अलल एलान फिस्क करने वाला हो गया, इमामत के काबिल न रहा, अजान देने के काबिल न रहा, गवाही के काबिल न रहा। फासिक के साथ बहुत मजम्मतें, अब आजकल माहौल ऐसा बन गया है कि दाढ़ी मुंडा ही मुअज्जज समझा जा रहे लगा है। नऊज़ु बिल्लाह, दाढ़ी वाले को लोग अच्छी नजर से नहीं देख रहे कि ये तो मौलवी है, मौलाना। ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि वैल्यू किसकी ज्यादा है, दाढ़ी मुंडे सेठ साहब की या दाढ़ी मुंडे फौजी अफसर की या दाढ़ी मुंडे पुलिस अफसर की या दाढ़ी मुंडे टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अफसर की या दाढ़ी मुंडे सूद खोरे की या दाढ़ी मुंडे सरमायादार की वैल्यू है, या पेबंद लगे कपड़े पहने हुए दाढ़ी जुल्फों और इमामों वाले की कब्र में वैल्यू है, ये तो मरने के बाद ही पता चलेगा। अगर यकीन ना आए तो मर के कोई आजमा ले कि वहां चांदी किसकी है, वहां चांदी किसकी, पार्टियों की चांदी नहीं है, वहां रिश्वतखोर अफसरों की चांदी नहीं है, वहां रोब झाड़ने वाले मेजर और कर्नल जनरल की चांदी नहीं है, वहां तो ऐसे गरीब की ईद है कि जिसको लोग धुतकार देते हैं, हकारत की नजर से देखते हैं, जिसको खड़ा नहीं रहने देते हैं, जिसको नो लिफ्ट कराते हैं, वहां वैल्यू उसकी है। मजलूमों की, मिस्कीनों की, फकीरों की तो ईद होगी कब्र में। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب